का प्यास बुझाए कैसे। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। साई का रास्ता सच का रास्ता, सच की मंजिल साई की दे। साई का रास्ता सच का रास्ता, सच की मंजिल साई की दे। चले चलो हल हो जाएगी, चले चलो हल हो जाएगी हर मुश्किल आसानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। हीरे मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो। हीरे मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो। मन का चैन मिलेगा तुमको, मन का चैन मिलेगा तुमको सत्य गुरु की वाणी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रस्ते को पाया है। देख